visszanézni nem kell sok éj. Van, aki szól, amikor térdig sárban áll. Mit várt? Mindig volt, aki oldani próbál. Volt, tudjuk már. Mindig volt, kinek a tennie kellett, nem félt. És nem várt új csodát. Hol vannak ők, kiket nem láttunk még? Itt bent a szívünk múzeumában. Itt vannak mind, s velük próbáljuk még újra átírni egy vége elrontott szép harmóniát. Elveszett gyémántok, elkudult gyöngyök, nem vagytok túl távol, mint visszajöttök. Elveszett gyémántok, nem tűntök el. Tudjuk, hogy megvártok, tudjuk, ha menni, menni kell. Szánk s hozzá sok pici zsebbe. Jó lenne hinni, hogy ez épp elég. Mégsem úgy, hogy épp a szánk legyen betömve. Mi egyszer volt, régen volt. Van ki szól, s van ki énekel. Van ki próbál, s annyit érdemel. Hogy minden szól, ki ez szól, végre érjen el. Hol vannak ők, kiket nem láttunk még? Itt bent a szívünk múzeumában. Itt vannak mind, s velük próbáljuk még újra átírni egy régen elrontott szín harmóniát. Elveszett gyémántok, elgurult gyöngyök, nem vagytok túl távol, mind visszajöttök. Elveszett gyémántok, nem tűntök el. Tudjuk, hogy megvártok, tudjuk, ha menni, menni kell. Elveszett gyémántok, elveszett gyöngyök. Tudjuk, hogy megvártok, tudjuk, ha menni, menni kell.